نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے کفر کو نابود حق کو جامدان کرتے چلو کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے صدر مجلس حضرت اقدس شیخ الحدیث امام اہل سنت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم جامعہ آغا کے محتمم صاحب معزز علماء کرام اور شورکوٹ کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں دنیا کی گندی اور غلیظ مصروفیتوں سے نکال کر اس دینی ادارے میں اس ایمانی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تب آپ کو اس مجلس کا وزن انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں اللہ کرے سمجھ میں آ جائیں ہم سب کو عمل کی توفیق بھی مل جائے یہ دینی مدارس کا اس امت مسلمہ پر ایک اور احسان ہے کہ آج ان مدارس کے اسٹیج سے جہاد کی دعوت کو بلند کیا جا رہا ہے ان مدارس نے جن مشکل حالات میں دین کی حفاظت کی ہے جن نامساعد حالات میں قرآن و سنت کی شمع کو جلائے رکھا ہے ساری قوم اگر ان مدارس کا صبح شام شکریہ ادا کرے تو حق ادا نہیں کر سکتے ظالموں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم سے دین چھین لیں ہم مسلمان نہ رہیں اس لیے کہ جب مسلمان زمین پر ہوتا ہے تو پھر کفر کی نہیں چلتی ہم سے دین اسلام چھیننے کے لیے ہم سے ایمان کی دولت چھیننے کے لیے انہوں نے جہاد کو مشکوک بنایا اور یہ حالت ہو گئی کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جہاد کو نہیں سمجھتی انہوں نے مسجد کا راستہ گم کرنے کے لیے اونچے اونچے سینما بڑے بڑے اسٹیڈیم اور بڑے رنگین آڈیٹوریل سینٹر بنائے تاکہ مسلمان مسجد کا راستہ بھول جائے اور سینماؤں کی زینت بنے, اسٹیڈیموں میں جا کر شور شرابے کرے اور ناچے. انہوں نے مدرسے کو اقتصادی پابندیوں کا نشانہ بنایا کہ مدرسے میں پڑھنے والا چپڑاسی بھی نہ لگ سکے, اسے نوکری بھی نہ ملے, معاشرے میں اسے عزت بھی نہ ملے. مولوی کو بدنام کر دو, کوئی مولوی کہلانا پسند نہ کرے. طالب علم کو بدنام کر دو, کوئی سر پہ ٹوپی رکھنا بھی پسند نہ کرے. ظالموں نے ہم سے کیا کچھ چھینا, ہم سے ظالموں نے سر کا امامہ چھین لیا, اپنا گندا ہیٹ ہمارے سر پہ سجایا, ہمارے سر پہ وہ ٹوکرا رکھا. ظالموں نے ہم سے نبی کی شکل چھینی, ہمیں اپنے جیسا بندر بنانے کی کوشش کی. ظالموں نے ہم سے نبی کا لباس چھینا, ہمیں گندے لباس میں جکڑنے کی کوشش کی. ظالموں نے ہم سے دین کی تعلیم چھینی اور ہمیں دنیا کی تعلیم میں اور اس تعلیم میں لے آئے جس تعلیم میں نہ رب کو پہچانا جا سکتا ہے نہ انسانیت کے طور طریقوں کو چھینا سیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے ہم سے مسجد چھینی, آج مسجدوں میں خاک اڑ رہی ہے, مسجدوں میں دھول اڑ رہی ہے اور سینماؤں کی بتیاں جگمگا رہی ہیں. یہ ان حالات میں ہے جبکہ دنیا میں 1,22,00,000,000 سے زائد مسلمان موجود. ہمیں اللہ کے سامنے سے ہٹا کر صلیب کا پجاری بنانے کی کوشش کی گئی. میں اکثر سوچتا ہوں اور میرا دل دکھتا ہے, آپ سارے مجھے بتاؤ کہ عیسائی کافر ہیں یا مسلمان؟ اس لیے کافر ہیں کہ وہ صلیب کو سجدہ کرتے ہیں, اسی لیے نا, اسی لیے کافر ہیں کہ ایک خدا کو تین بناتے ہیں, اسی لیے کافر ہیں کہ مقام نبوت کو نہ پہچان سکے اور نبی کی گستاخی کر کے اسے خدا کر ڈالا, نبی کی توہین کی, اسی لیے کافر ہے نا. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر عیسائی گندا ہے, عیسائی کافر ہے کہ وہ صلیب کی پوجا کرتا ہے, تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو صلیب کے پجاری عیسائی کی پوجا کرتا ہے؟ ہم تو عیسائیوں کے پجاری, وہ تو صلیب کے سامنے سر جھکاتا ہے, ہم عیسائیوں کے سامنے سر جھکاتے, ہمیں ان کی شکل اچھی لگتی. وہی درندے جنہوں نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھیننے کی کوشش کی, لیکن ان کا قصور نہیں ہے, سانپ کی فطرت ہے کہ وہ کاٹتا ہے. لیکن اگر مومن اپنے ہاتھ سے ڈنڈا رکھ دے اور سانپوں کو مارنا چھوڑ دے تو تب سانپ کاٹیں گے, کبھی کسی بزرگ کے پاؤں میں کاٹیں گے, کبھی کسی بیٹی کے ہاتھ پر کاٹیں گے, کبھی کسی اما کی گردن پہ کاٹیں گے, کبھی کسی بچے کو کاٹیں گے. سانپ کی فطرت ہے کاٹنا, اسلام دشمن کافر کی فطرت ہے مسلمان کو ذبح کرنا, اسے بے حرمت کرنا, اس کی مساجد کو چھیننا, اس کے مدارس کو بند کرنا, ایمان کو فروغ دینے والے مراکز کو ختم کرنا. قصور ہمارا تھا, ہم نے نبی کی وہ تلوار جو وہ ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے تھے رکھ دی تو ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں بچا. دکھ ہے, افسوس ہے, غم ہے, موقع نہیں ہے کہ انسان ہنسے مسکرائے. آج ہم عیسائیوں کے پجاری بن گئے. ہمیں تعلیم کہاں اچھی لگے گی جس اسکول کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ امریکن طرز پہ تعلیم دے, جا میرے بچے جا امریکی تعلیم لے کے آتا کہ رب کو نہ پہچاننا. جس نے ساری زندگی امریکیوں کو خدا مانا ہو وہ امریکیوں کے خلاف لڑ سکے گا؟ جس نے ساری زندگی عیسائیوں کو اپنا رب تسلیم کیا ہو کہ روزی بھی وہاں سے آتی ہے اس لیے کہ آئی ایم ایف وہاں بنا ہوا ہے، ورلڈ بینک وہاں بنا ہوا ہے، وہاں کا ڈالر قیمتی ہے، وہاں کا پاؤنڈ طاقتور ہے، جو اپنا روزی دینے والا بھی ان ظالموں کو سمجھے گا، کیا وہ بوسنیا کی اپنی ماں بہنوں کا انتقام عیسائی درندوں سے لے سکے گا؟ کہاں چلے گئے ہو میرے مسلمان؟ کون سا چراغ لے کے میں تمہیں ڈھونڈوں؟ میں کہاں تلاش کروں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے امتیوں کو جو کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، نبی کے دین میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے دیں گے، کمی نہیں ہونے دیں گے، میں کہاں ڈھونڈوں ان خوش قسمت انسانوں کو جن کا دماغ آزاد ہو، جن کا دل آزاد ہو، وہ ایک اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو، جو اسلام میں اپنی عزت دیکھتے ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار نہیں ہزار بار کھا کے کہتا ہوں، جو عزت اللہ نے دین اسلام میں رکھی ہے وہ کسی چیز میں اسلام کی شکل میں بھی عزت، اسلامی طرز تہذیب میں بھی عزت، اسلامی معاشرت میں بھی عزت، اسلامی معیشت میں بھی عزت، اسلامی شکل و صورت میں بھی عزت ہے، اسلام کے قول و فعل میں عزت ہے، جائیں واشنگٹن اور نیو یارک کی تہذیبیں، ہم انہیں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، خدا کی قسم مدینہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم مدینہ والے نبی کو مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے اپنی اداکارائیں لا کر ہم تھوک دیں گے، کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے اپنا خوبصورت لباس لا کر ہم اس لباس کو گندگی کا ڈھیر سمجھیں گے، کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے امن امان کی بات کر کے ہمیں ایسا امن امان نہیں چاہیے، کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے معیشت اور مال و دولت کے ڈھیر دے کر ہم ایسے ڈھیر کو پھینکتے ہیں پیشاب کے قطرے سے زیادہ غلیظ سمجھتے ہیں، ہم نبی کے ساتھ وابستہ رہیں گے، نبی کے ساتھ جیئیں گے، نبی کے ساتھ مریں گے، نبی کی شکل پر رہیں گے، نبی کے لباس پر رہیں گے، نبی کی تہذیب پر رہیں گے، نبی کی ثقافت پر رہیں گے، نبی کے مزاج پر رہیں گے، نبی کے انداز پر رہیں گے، نبی کی محبت میں رہیں گے، نبی کی عقیدت میں رہیں گے، نبی کے حسن و جمال کے عاشق رہیں گے، نبی کے دلدادہ رہیں گے، نبی کے پرستار رہیں گے۔ دنیا والوں جاؤ کرکٹروں کو اپنا آئیڈیل بناؤ، دنیا والوں جاؤ ان گیند بلے سے کھیلنے والوں کو اپنا ہیرو بناؤ، دنیا والوں جاؤ فلموں میں ایکٹنگ کرنے والوں کو اپنا ہیرو بناؤ، میرے آئیڈیل کل بھی محمد مصطفیٰ تھے، آج بھی محمد مصطفیٰ نہیں ٹوٹیں گے ان سے انشاءاللہ۔ کہو ہمیں بس کے ڈرائیوروں سے لے کے کنڈکٹروں تک، کہو ہمیں ملا مولوی، دو ہمیں اور